7. ทุติยโอวาทสูตรว่าด้วยการให้โอวาทสูตรที่สองพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเวฬุวันเขตกรุงราชคฤห์ครั้งนั้นท่านพระมหากัสสปะก็ไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับท่านพระมหากัสสปะดังนี้ว่ากัสสปะเธอจงกล่าวสอนภิกษุจงแสดงธรรมมีคาถาแก่ภิกษุทั้งหลายเถิดเราหรือเธอพึงกล่าวสอนพึงแสดงธรรมมีคาถาแก่ภิกษุทั้งหลายข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในบัดนี้ภิกษุทั้งหลายเป็นผู้ว่ายากประกอบด้วยธรรมที่ทำให้เป็นผู้ว่ายากไม่อดทนไม่รับคำพร่ำสอนโดยเคารพบุคคลบางคนไม่มีศรัทธาไม่มีหิริไม่มีโอตตัปปะไม่มีวิริยะไม่มีปัญญาในกุศลธรรมทั้งหลายคืนวันที่ผ่านมาเขามุ่งได้แต่ความเสื่อมในกุศลธรรมทั้งหลายเท่านั้นหวังความเจริญไม่ได้เลยเปรียบเหมือนดวงจันทร์ข้างแรมย่อมอับแสงไม่เต็มดวงไร้รัศมีวัดความยาวและความกว้างไม่ได้ตลอดคืนวันที่ผ่านมาอุปมานี้ฉันใดอุปไมยก็ฉันนั้นบุคคลบางคนไม่มีศรัทธาไม่มีหิริไม่มีโอตตัปปะไม่มีวิริยะไม่มีปัญญาในกุศลธรรมทั้งหลายตลอดคืนวันที่ผ่านมาเขาหวังได้แต่ความเสื่อมในกุศลธรรมทั้งหลายเท่านั้นหวังความเจริญไม่ได้เลยข้อที่บุรุษบุคคลผู้ไม่มีศรัทธานี้เป็นความเสื่อมข้อที่บุรุษบุคคลไม่มีหิรินี้เป็นความเสื่อมข้อที่บุรุษบุคคลไม่มีโอตตัปปะนี้เป็นความเสื่อมข้อที่บุรุษบุคคลเป็นคนเกียจคร้านนี้เป็นความเสื่อมข้อที่บุรุษบุคคลมีปัญญาสามนี้เป็นความเสื่อมข้อที่บุรุษบุคคลเป็นผู้มักโกรธนี้เป็นความเสื่อมข้อที่บุรุษบุคคลผูกโกรธนี้เป็นความเสื่อมข้อที่ไม่มีภิกษุผู้กล่าวสอนนี้เป็นความเสื่อมบุคคลบางคนมีศรัทธามีหิริมีโอตตัปปะมีวิริยะมีปัญญาในกุศลธรรมทั้งหลายตลอดคืนวันที่ผ่านมาเขาหวังได้แต่ความเจริญในกุศลธรรมทั้งหลายเท่านั้นหวังความเสื่อมไม่ได้เลยเปรียบเหมือนดวงจันทร์ข้างขึ้นมีแสงเปล่งปลั่งเต็มดวงมีรัศมีเจิดจ้าวัดความยาวและความกว้างได้ตลอดคืนวันที่ผ่านมาอุปมานี้ฉันใดอุปไมยก็ฉันนั้นบุคคลบางคนมีศรัทธามีหิริมีโอตตัปปะมีวิริยะมีปัญญาในกุศลธรรมทั้งหลายตลอดคืนวันที่ผ่านมาเขาหวังได้แต่ความเจริญในกุศลธรรมทั้งหลายเท่านั้นหวังความเสื่อมไม่ได้เลยข้อที่บุรุษบุคคลมีศรัทธานี้ไม่เป็นความเสื่อมข้อที่บุรุษบุคคลมีหิรินี้ไม่เป็นความเสื่อมข้อที่บุรุษบุคคลมีโอตตัปปะนี้ไม่เป็นความเสื่อมข้อที่บุรุษบุคคลปรารภความเพียรนี้ไม่เป็นความเสื่อมข้อที่บุรุษบุคคลมีปัญญานี้ไม่เป็นความเสื่อมข้อที่บุรุษบุคคลไม่เป็นผู้มักโกรธนี้ไม่เป็นความเสื่อมข้อที่บุรุษบุคคลไม่ผูกโกรธนี้ไม่เป็นความเสื่อมข้อที่ภิกษุผู้กล่าวสอนนี้ไม่เป็นความเสื่อมดีละดีละกัสสปะบุคคลบางคนไม่มีศรัทธาไม่มีหิริไม่มีโอตตัปปะไม่มีวิริยะไม่มีปัญญาในกุศลธรรมทั้งหลายตลอดคืนวันที่ผ่านมาเขาหวังได้แต่ความเสื่อมในกุศลธรรมทั้งหลายเท่านั้นหวังความเจริญไม่ได้เลยเปรียบเหมือนดวงจันทร์ข้างแรมย่อมอับแสงไม่เต็มดวงไร้รัศมีวัดความยาวและความกว้างไม่ได้ตลอดคืนวันที่ผ่านมาอุปมานี้ฉันใดอุปไมยก็ฉันนั้นบุคคลบางคนไม่มีศรัทธาไม่มีหิริไม่มีโอตตัปปะไม่มีวิริยะไม่มีปัญญาในกุศลธรรมทั้งหลายตลอดคืนวันที่ผ่านมาเขาหวังได้แต่ความเสื่อมในกุศลธรรมทั้งหลายเท่านั้นหวังความเจริญไม่ได้เลยข้อที่บุรุษบุคคลไม่มีศรัทธานี้เป็นความเสื่อมข้อที่บุคคลไม่มีหิริไม่มีโอตตัปปะเป็นคนเกียจคร้านมีปัญญาสามมักโกรธผูกโกรธ

ภิกษุรูปนั้นเป็นผู้อยู่ป่าเป็นวัดและกล่าวสรรเสริญคุณแห่งการอยู่ป่าเป็นวัดเป็นผู้เที่ยวบิณฑบาตเป็นวัดเป็นผู้นุ่งห่มผ้าบางสกุลเป็นวัดเป็นผู้ทรงไตรจีวรเป็นวัดเป็นผู้มักน้อยเป็นผู้สันโดษสงัดจากหมู่ไม่คลุกคลีด้วยหมู่เป็นผู้ปรารภความเพียรและกล่าวสรรเสริญคุณแห่งการปรารภความเพียรภิกษุทั้งหลายผู้เป็นเถระย่อมนิมนต์ให้เธอนั่งด้วยคำว่ามาเถิดภิกษุภิกษุรูปนี้ชื่อไรช่างเจริญจริงหนอใคร่ต่อการศึกษาแท้มาเถิดภิกษุนี้อาสนะนิมนต์ท่านนั่งเถิดภิกษุผู้เป็นนวกะเหล่านั้นย่อมปฏิบัติเพื่อความเป็นอย่างนั้นข้อนั้นย่อมมีเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เธอทั้งหลายตลอดกาลนานในบัดนี้ภิกษุทั้งหลายผู้เป็นเถระไม่เป็นผู้อยู่ป่าเป็นวัดและไม่กล่าวสรรเสริญคุณแห่งการอยู่ป่าเป็นวัดเป็นผู้ไม่เที่ยวบิณฑบาตเป็นวัดและไม่กล่าวสรรเสริญคุณแห่งการเที่ยวบิณฑบาตเป็นวัดเป็นผู้ไม่นุ่งห่มผ้าบางสกุลเป็นวัดและไม่กล่าวสรรเสริญคุณแห่งการนุ่งห่มผ้าบางสกุลเป็นวัดเป็นผู้มีทรงไตรจีวรเป็นวัดและไม่กล่าวสรรเสริญคุณแห่งการทรงไตรจีวรเป็นวัดไม่เป็นผู้มักน้อยและไม่กล่าวสรรเสริญคุณแห่งความมักน้อยไม่เป็นผู้สันโดษและไม่กล่าวสรรเสริญคุณแห่งความสันโดษไม่เป็นผู้สงัดจากหมู่และไม่กล่าวสรรเสริญคุณแห่งความสงัดจากหมู่เป็นผู้คลุกคลีด้วยหมู่และไม่กล่าวสรรเสริญคุณแห่งการไม่คลุกคลีด้วยหมู่ไม่ปรารภความเพียรและไม่กล่าวสรรเสริญคุณแห่งการปรารภความเพียรบรรดาภิกษุผู้เป็นเถระเหล่านั้นภิกษุรูปใดมีชื่อเสียงมียศได้จีวรบิณฑบาตเสนาสนะและคีลานปัจจัยเภสัชบริขารภิกษุทั้งหลายผู้เป็นเถระย่อมนิมนต์ให้เธอนั่งด้วยคำว่ามาเถิดภิกษุภิกษุรูปนี้ชื่อไรช่างเจริญจริงหนอปรารถนาแต่เพื่อนสัพพรหมจารีด้วยกันแท้มาเถิดภิกษุนี้อาสนะนิมนต์ท่านนั่งเถิดเมื่อภิกษุทั้งหลายผู้เป็นเถระกระทำสักการะอย่างนั้นในภิกษุรูปนั้นภิกษุทั้งหลายผู้เป็นนวกะพากันคิดว่าทราบว่าภิกษุรูปนี้มีชื่อเสียงมียศได้จีวรบิณฑบาตเสนาสนะและคีลานปัจจัยเภสัชบริขารภิกษุทั้งหลายผู้เป็นเถระพากันนิมนต์ให้เธอนั่งด้วยคำว่ามาเถิดภิกษุภิกษุรูปนี้ชื่อไรช่างเจริญจริงหนอปรารถนาแต่เพื่อนสัพพรหมจารีด้วยกันแท้มาเถิดภิกษุนี้อาสนะนิมนต์ท่านนั่งเถิดภิกษุผู้เป็นนวกะเหล่านั้นย่อมปฏิบัติเพื่อความเป็นอย่างนั้นข้อนั้นย่อมมีเพื่อไม่ใช่ประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความทุกข์แก่เธอทั้งหลายตลอดกาลนานกัสสปะแท้จริงบุคคลเมื่อจะกล่าวถึงคนใดคนหนึ่งให้ถูกต้องควรกล่าวว่าผู้ประพฤติพรหมจรรย์ถูกอันตรายของผู้ประพฤติพรหมจรรย์เบียดเบียนแล้วผู้ประพฤติพรหมจรรย์ซึ่งมีความปรารถนาเกินประมาณถูกความปรารถนาการประพฤติพรหมจรรย์เกินประมาณเบียดเบียนแล้วบัดนี้บุคคลเมื่อจะกล่าวถึงคนนั้นให้ถูกต้องควรกล่าวว่าผู้ประพฤติพรหมจรรย์ถูกอันตรายของผู้ประพฤติพรหมจรรย์เบียดเบียนแล้วผู้ประพฤติพรหมจรรย์ซึ่งมีความปรารถนาเกินประมาณถูกความปรารถนาการประพฤติพรหมจรรย์เกินประมาณเบียดเบียนแล้วตติยะโอวาทสูตรที่8จบเก้าชานาภิญญสูตรว่าด้วยฌานและอภิญญาพระผู้มีพระภาคประทับอยู่เขตกรุงสาวัตถีภิกษุทั้งหลายเราสงัดจากกามและกุศลธรรมทั้งหลายบรรลุปฐมฌานที่มีวิตกวิจารปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่ได้ตราบเท่าที่เราต้องการแม้กัสสปะ ก็สงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายบรรลุปฐมฌานที่มีวิตกวิจารปิติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่ได้ตราบเท่าที่เธอต้องการเช่นกันเพราะวิตกวิจารสงบระงับไปเราบรรลุทุติยฌานมีความผ่องใสในภายในมีภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีแต่ปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิอยู่ได้ตราบเท่าที่เราต้องการเพราะวิตกวิจารสงบระงับไปแม้กัสสปะก็บรรลุทุติยฌานละถึงอยู่ได้ตราบเท่าที่เธอต้องการเช่นกันเพราะปีติจางคลายไปเรามีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะเสวยสุขด้วยนามกายบรรลุตติยฌานที่พระอริยะทั้งหลายสรรเสริญว่าผู้ได้ฌานนี้เป็นผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขได้ตราบเท่าที่เราต้องการเพราะปีติจางคลายไปแม้กัสสปะเป็นผู้มีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะเสวยสุขด้วยนามกายบรรลุตติยฌานที่พระอริยะทั้งหลายสรรเสริญว่าผู้ได้ฌานนี้เป็นผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขได้ตราบเท่าที่เธอต้องการเช่นกันเพราะละสุขและทุกข์ได้แล้วเพราะสมนัสและโทมนัสดับไปก่อนเราบรรลุจตุตถฌานไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาอยู่ได้ตราบเท่าที่เราต้องการเพราะละสุขและทุกข์ได้แล้วแม้กัสสปะก็บรรลุจตุตถฌานละถึงอยู่ได้ตราบเท่าที่เธอต้องการเช่นกันเราบรรลุอากาสานัญจายตนะด้วยมนสิการว่าอากาศไม่มีที่สุดเพราะล่วงรูปสัญญาดับปฏิฆะสัญญาไม่มนสิการนานัตสัญญาโดยประการทั้งปวงอยู่ได้ตราบเท่าที่เราต้องการแม้กัสสปะก็บรรลุอากาสานัญจายตนะละถึงเพราะล่วงรูปสัญญาไม่มนสิการโดยประการทั้งปวงอยู่ได้ตราบเท่าที่เธอต้องการเช่นกันเราบรรลุวิญญาณัญจายตนะด้วยมนสิการว่าวิญญาณไม่มีที่สุดเพราะล่วงอากาสานัญจายตนะโดยประการทั้งปวงอยู่ได้ตราบเท่าที่เราต้องการแม้กัสสปะก็บรรลุวิญญาณัญจายตนะด้วยมนสิการว่าวิญญาณไม่มีที่สุดเพราะล่วงอากาสานัญจายตนะโดยประการทั้งปวงอยู่ได้ตราบเท่าที่เธอต้องการเช่นกันเราบรรลุอากินจัญญายตนะด้วยมนสิการว่าอะไรน้อยหนึ่งย่อมไม่มีเพราะล่วงวิญญาณัญจายตนะโดยประการทั้งปวงอยู่ได้ตราบเท่าที่เราต้องการแม้กัสสปะก็บรรลุละถึงอยู่ได้ตราบเท่าที่เธอต้องการเช่นกันเราบรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนะเพราะล่วงอากินจัญญายตนะโดยประการทั้งปวงอยู่ได้ตราบเท่าที่เราต้องการแม้กัสสปะก็บรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนะละถึงอยู่ได้ตราบเท่าที่เธอต้องการเช่นกันเราบรรลุสัญญาเวทยิตนิโรธเพราะล่วงเนวสัญญานาสัญญายตนะโดยประการทั้งปวงอยู่ได้ตราบเท่าที่เราต้องการแม้กัสสปะก็บรรลุสัญญาเวทยิตนิโรธละถึงเราแสดงฤทธิ์ได้หลายอย่างคือคนเดียวแสดงเป็นหลายคนก็ได้หลายคนแสดงเป็นคนเดียวก็ได้แสดงให้ปรากฏก็ได้หรือให้หายไปก็ได้ทะลุฝากำแพงและภูเขาไปได้ไม่ติดขัดเหมือนไปในที่ว่างก็ได้ผุดขึ้นหรือดำลงในแผ่นดินเหมือนไปในน้ำก็ได้เดินบนน้ำโดยที่น้ำไม่แยกเหมือนเดินบนแผ่นดินก็ได้นั่งขัดสมาธิเหาะไปในอากาศเหมือนนกบินไปก็ได้ใช้ฝ่ามือลูบคลำดวงจันทร์ดวงอาทิตย์อันมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากก็ได้ใช้อำนาจทางกายไปจนถึงพรหมโลกก็ได้ตราบเท่าที่เราต้องการแม้กัสสปะก็แสดงฤทธิ์ได้หลายอย่างละถึงใช้อำนาจทางกายไปจนถึงพรหมโลกก็ได้ตราบเท่าที่เธอต้องการเช่นกันเราได้ยินเสียงสองชนิดคือเสียงทิพย์และเสียงมนุษย์ทั้งที่อยู่ไกลและใกล้ด้วยหูทิพย์ได้ตราบเท่าที่เราต้องการแม้กัสสปะก็ ก็ได้ยินเสียงสองชนิดคือเสียงทิพย์และเสียงมนุษย์ทั้งที่อยู่ไกลและใกล้ละถึงเรากำหนดรู้จิตของสัตว์และคนอื่นด้วยจิตของตนคือจิตมีราคะก็รู้ว่าจิตมีราคะหรือจิตปราศจากราคะก็รู้ว่าจิตปราศจากราคะจิตมีโทสะละถึงจิตปราศจากโทสะจิตมีโมหะจิตปราศจากโมหะจิตหดหู่จิตฟุ้งซ่านจิตเป็นมหคตะจิตไม่เป็นมหคตะจิตมีจิตอื่นยิ่งกว่าหรือจิตไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่าจิตเป็นสมาธิจิตไม่เป็นสมาธิจิตหลุดพ้นหรือจิตไม่หลุดพ้นก็รู้ว่าจิตไม่หลุดพ้นได้ตราบเท่าที่เราต้องการแม้กัสสปะก็กำหนดรู้จิตของสัตว์และคนอื่นด้วยจิตของตนคือจิตมีราคะก็รู้ว่าจิตมีราคะละถึงหรือจิตไม่หลุดพ้นก็รู้ว่าจิตไม่หลุดพ้นตราบเท่าที่เธอต้องการเราระลึกชาติก่อนได้หลายชาติคือ1ชาติบ้าง2ชาติบ้าง3ชาติบ้าง4ชาติบ้าง5ชาติบ้าง10ชาติบ้าง20ชาติบ้าง30ชาติบ้าง40ชาติบ้าง50ชาติบ้าง100ชาติบ้าง1,000ชาติบ้างแสนชาติบ้างตลอดสังวัตกัปเป็นอันมากบ้างตลอดวิวัตกัปเป็นอันมากบ้างตลอดสังวัตกัปวิวัตกัปเป็นอันมากบ้างว่าในภพโน้นเรามีชื่ออย่างนั้นมีตระกูลมีวรรณะมีอาหารเสวยสุขทุกข์และมีอายุอย่างนั้นอย่างนั้นเราจุติจากภพนั้นก็ไปเกิดในภพโน้นแม้ในภพนั้นเราก็มีชื่ออย่างนั้นมีตระกูลมีวรรณะมีอาหารเสวยสุขทุกข์และมีอายุอย่างนั้นอย่างนั้นครั้นจุติจากภพนั้นจึงมาเกิดในภพนี้ระลึกชาติก่อนได้หลายชาติพร้อมทั้งลักษณะทั่วไปและชีวประวัติด้วยประการฉนี้ได้แม้กัสสปะก็ระลึกชาติก่อนได้หลายชาติคือ1ชาติบ้างละถึงระลึกชาติก่อนได้หลายชาติพร้อมทั้งลักษณะทั่วไปและชีวประวัติด้วยประการฉนี้ได้ตราบเท่าที่เธอต้องการเราเห็นหมู่สัตว์ซึ่งกำลังจุติกำลังอุบัติเลวประณีตผิวพรรณดีผิวพรรณสามไปดีตกยากด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์รู้ชัดถึงหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมว่าผู้เจริญทั้งหลายหมู่สัตว์ที่ประกอบกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตกล่าวร้ายพระอริยะและชักชวนผู้อื่นให้ทำตามความเห็นผิดพวกเขาหลังจากตายแล้วจะไปบังเกิดในอบายทุกติวินิบาตนรกแต่สัตว์ที่ประกอบกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตไม่กล่าวร้ายพระอริยะมีความเห็นชอบและชักชวนผู้อื่นให้ทำตามความเห็นชอบพวกเขาหลังจากตายแล้วจะไปบังเกิดในสุคติโลกสวรรค์เราเห็นหมู่สัตว์ซึ่งกำลังจุติกำลังอุบัติเลวประณีตผิวพรรณดีผิวพรรณสามไปดีตกยากด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์รู้ชัดหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมด้วยประการฉนี้ได้ตราบเท่าที่เราต้องการแม้กัสสปะก็เห็นหมู่สัตว์ซึ่งกำลังจุติกำลังอุบัติด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์ละถึงรู้ชัดหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมด้วยประการฉนี้ได้ตราบเท่าที่เธอต้องการเช่นนั้นภิกษุทั้งหลายเรารู้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะมิได้เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันแม้กัสสปะก็รู้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะมิได้เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันได้เช่นกันชานาภิญญสูตรที่9จบอุปัสสยสูตรว่าด้วยพระมหากัสสปะแสดงธรรมในสำนักภิกษุณีข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ สมัยหนึ่งท่านพระมหากัสสปะพักอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถปิณิกเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้นในเวลาเช้าท่านพระอานนท์ครองอันตรวาสกถือบาทและจีวรก็ไปหาท่านพระมหากัสสปะถึงที่อยู่ครั้นแล้วได้กล่าวกับท่านพระมหากัสสปะดังนี้ว่ามาเถิดท่านกัสสปะผู้เจริญเราจะไปยังสำนักของภิกษุณีแห่งหนึ่งไปเถิดท่านอานนท์ท่านเป็นผู้มีกิจมากมีงานที่ต้องทำมากแม้ครั้งที่สองท่านพระอานนท์ก็ได้กล่าวกับท่านพระมหากัสสปะว่ามาเถิดท่านกัสสปะผู้เจริญเราจะไปยังสำนักของภิกษุณีแห่งหนึ่งไปเถิดท่านอานนท์ท่านเป็นผู้มีกิจมากมีงานที่ต้องทำมากแม้ครั้งที่สามท่านพระอานนท์ก็ได้กล่าวกับท่านพระมหากัสสปะว่ามาเถิดท่านกัสสปะผู้เจริญเราจะไปยังสำนักของภิกษุณีแห่งหนึ่งครั้นในเวลาเช้าท่านพระมหากัสสปะครองอันตรวาสกถือบาทและจีวรมีท่านพระอานนท์ติดตามก็ไปยังสำนักของภิกษุณีแห่งหนึ่งแล้วจึงนั่งบนอาสนะที่เขาจัดไว้ลำดับนั้นภิกษุณีจำนวนมากก็ไปหาท่านพระมหากัสสปะถึงที่อยู่กราบท่านแล้วนั่งณที่สมควรท่านพระมหากัสสปะได้ชี้แจงให้ภิกษุณีเหล่านั้นเห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเราจะให้อาหารแกล้วกล้าปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมมีคาถาครั้นแล้วจึงลุกจากอาสนะหลีกไปครั้งนั้นภิกษุณีชื่อทุนละติสาไม่พอใจจึงเปล่งวาจาแสดงความไม่พอใจว่าเพราะเหตุไรเล่าพระคุณเจ้ามหากัสสปะจึงสำคัญธรรมที่ตนควรกล่าวต่อหน้าพระอานนท์ผู้เป็นเจ้าผู้เป็นมุนีปราบเปรืองเปรียบเหมือนพ่อค้าเข็มสำคัญว่าควรขายเข็มในสำนักของช่างเข็มผู้ชำนาญฉันใดพระคุณเจ้ามหากัสสปะย่อมสำคัญธรรมที่ตนควรกล่าวต่อหน้าพระอานนท์ผู้เป็นเจ้าผู้เป็นมุนีปราบเปรืองฉันนั้นเหมือนกันท่านพระมหากัสสปะได้ยินภิกษุณีชื่อทุนลติสากำลังกล่าววาจานี้จึงได้กล่าวกับท่านพระอานนท์ดังนี้ว่าท่านอานนท์เราเป็นพ่อค้าเข็มท่านเป็นช่างเข็มหรือเราเป็นช่างเข็มท่านเป็นพ่อค้าเข็มขอประทานโทษท่านกัสสปะผู้เจริญชื่อว่ามาตุคามเป็นคนเขลาหยุดเถิดท่านอานนท์หมู่ของท่านอย่าด่วนสรุปเกินไปนักท่านอานนท์ท่านจะเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรท่านถูกนำเข้าไปเปรียบในหมู่ภิกษุเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคบ้างหรือว่าภิกษุทั้งหลายเราสงัดจากกามและจากอกุศลธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปฐมฌานที่มีวิตกวิจารปิติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่ได้ตราบเท่าที่เราต้องการแม้อานนท์ก็สงัดจากกามและจากอกุศลธรรมทั้งหลายบรรลุปฐมฌานที่มีวิตกวิจารปิติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่ได้ตราบเท่าที่เธอต้องการมิใช่อย่างนั้นขอรับท่านผู้มีอายุผมเองถูกนำเข้าไปเปรียบในหมู่ภิกษุเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคว่าภิกษุทั้งหลายเราสงัดจากกามและจากอกุศลธรรมทั้งหลายบรรลุปฐมฌานที่มีวิตกวิจารปิติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่ได้ตราบเท่าที่เราต้องการแม้กัสสปะก็สงัดจากกามและจากอกุศลธรรมทั้งหลายบรรลุปฐมฌานละถึงอยู่ได้ตราบเท่าที่เธอต้องการอนุปุพพวิหารสมาบัติ9และอภิญญา5มีข้อความที่ละไว้อย่างนี้ท่านอานนท์ท่านจะเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรท่านถูกนำเข้าไปเปรียบในหมู่ภิกษุเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคบ้างหรือว่าภิกษุทั้งหลายเราทำให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะมิได้เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันแม้อานนท์ก็ทำให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะมิได้เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันเช่นกัน